بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا درس امروز ما شرح كتاب مدينة كتاب چهارم درس پنجم الدرس الخامس اي درس ما همچنين با صرف آغاز می شود، یعنی که ما بابای صرفی را گرفته استیم. باب فعل این فعله، باب فعل این فعله یعنی که در زمانی چی هستی؟ ماضی هستی. گفتیم در کتاب های خمان وزنی چی میارن؟ مصدر میارن، یعنی که باب این فعالن میگن. خب این فعله یعنی فعل و این فعالن. این باب یعنی که در اصل باید که در موزش چی پنج حرف باشه با زیاده حمزه و نون در اولش، یعنی که این فعاله، یعنی که ده حرف اول زیاده تی میشه، دیگرش چی هستای؟ اصلی هستای. من امثلته این فتح، این کسر، این قطع، این جلا. حرف زیادتی، حرف زیادتیش کدامو هستن؟ الحمزه تو و نون، اینا بیان کردیم. مصدرش چیه؟ این فعالون. كل فعل جا قويدة ذكر مكنا كل فعل بدأ بحمزة وصل كسر الحرف الثالث مياكي هر يك فعل كي آغاز مشاهد بحمزة وصل مثل هميوزي إن فعل همون چه استي بحمزة آغاز شده يستي هر يك فعل كي ميگا آغاز مشاهد بحمزة وصل ميگا كسر کرده مشاهد حرف سيمش وزیدت الیف قبل آخره و زیاده کرده می شود الیف ما قبل آخر ای مصدر در نظر داره یعنی که در مصدر ای قیده خاصی مصدر است که اگر فعل من آغاز به همزه وصل حرف سیم کسره می شود و در ما قبل آخر الیف زیاده می شود مثال این قطعه این قطعه همزه وصل هست در مصدر چکار میکنیم این قی حرف سی ما گفت چکار میکنیم؟ کسره میکنیم. قاف چشید؟ کسره شید. این قاف فتحه بود. نکی در مصدر حرف سی ما چو کردیم؟ کسره کردیم و مقابل اخیره الیف دادیم. این قطاعون. این کسره این کیسرون. یعنی که حرف سی ما کسره و مقابل اخیر الیف. این قویده ای. معناه المطاوعه خی مطاوعه را گفتیم که در سه باب پیشینه من آمدگی بود که مطاوعه یعنی پذیرش اثر خب مطاوعه در این بابی که از خوندیم این فعله چخل میشه ای وزن فعله میویه ای وزن فعله میگیره مانند کسره آورد بابش چه فعله است انا در زیاده کردیم الف قطع نون چشید این فعله وقتی این فعله کشید معنا مطاوعه یعنی پذیرش اثر یعنی تأثیر میرسونه در مفعول بهش مثال میگه که کسر تو زجاجه فانکسر زجاجو یعنی که میگه شیشه رو شکستم پس شیشه شکسته شد فتحت الباب فن فتح الباب در رو کشدم پس در کشاده شد یعنی که تو در همون تأثیر رسانده در مفعول به تأثیر رسانده و اثر همی را چکر کرد؟ قبول کرد. همی را مطاوعه میگنه پذیرش اثر. خب بجا خویده آورد است که میگه هذا الباب لا يكون الا لازما در پایان آورد که همی باب از دیگر رو چی فرق میکنه؟ همش مطاوعه بود. نیکی نه همه فعل مثال در یک وزن تغری میگیرند. بعضی فعل های هستن در این باب تغری میگیرند. بعضی فعل های هستن در او باب تغری میگیرند. یعنی از عرب همه خیلی شیندگی هستن و باب گذاری کردن. ما میدونیم که سه باب در پیش گذاشتیم که چی هستن در بابی مشارکه بود. یعنی سه باب مشارکه بود. میشید که همش یک باب بکننه که همه خیلی شیندگی هستن و هر کدامش از روی سیاق از روی معنا از روی همه خیلی تلفظ شدگی با بابا تقسیم شدگیان. بابی که حاضیمو میخونیم شن بابی این فعله چی هسته میگه تنها و تنها لازم میویه اونوش متعدی میامدن اما این لازم میویه خب در اینجا جدول آورده است موضوع مزاری امر مصدر اسم فاعل یعنی که مشتقات آورده گسته که چه خیل میشون اینا این فتح ینفتح این فتح این فتح منفتحون انقطع ينقطع انقطع انقطاع منقطع انجلى ينجلي انجلي انجلاء منجل المنجلي اسقي يوهستي ماكي اذا دخلت حمزه الاستفهام على حمزه الوصل اگر که داخل بشه حمزه استفهام در حمزه وصل میگه حذفت حمزه الوصل حمزه وصل حذف کرده می شود یعنی وقتی که سوال میمونه حمزه استفهام یعنی حمزه سوالی حمزه سوالی که در اومد حمزه وصل از بین می رود مثال این فتح الباب این فتح الباب ا حمزه استفهام است ا این فتح نمیگیم ان فتح الباب حمزه وصل از بین رفت انقطع الحبل بعد حمزه استفهام در اومد چی ا انقطع الحبل اما وقتی که حمزه استفهام در حمزه وصل در اومد چی حمزه وصل از بین رفت انقطع الحبل این یک قاعده چی است همین باب است خب باز به معنای مطاوعه همچون ای باب افعال می آید باب افعال به مانند از عجته فانجزع مقصد او را بیزار کردم پس بیزار شید یک کس بیزارت میکنن امرا چی میگه از عجته فانجزع ای ای باب چی افعال همیم گاه به همین معنانی چی میکنه میویا برای متوعش خب قایده دیگری من لولا ای هم مثال اگر نمی بود ترجمه میکنیم اگر نمی بود قایده چی میگه لولا حرف امتناع لی وجود یعنی که حرفی هستای حرفی رد کننده برای وجود تتضمن معنى الشرط در برگیرنده معنای شرط هستای و هی حرف و غیر جزمه و هی غیر جزمه یعنی حرفای شرط منو هی جزمه و غیر جزمه ای حرفای شرطی غیر جزمه یقترن جوابها المثبت باللام جوابش چی هستای با لام میآید جواب مثبت با لام میآید و یعرب ما بعدها مبتدا بعد از خودش آمدگی را مبتدا اعراب میکنیم خبر او محذوف تقدیر او موجود یعنی خبر چی هست محذوف تقدیرش موجود یعنی که قاعده را خوب اهمیت بدین که چی هست گفته است حرفی غیر جزمه و یقترن جوابها المثبت باللام جواب اگر مثبت باشه لام میگیره اگر که منفی باشه لام نمیگیره این خاصی جواب شه مثال گفت که لولا الاسلام لضللنا یعنی که جواب چی هستای مثبت هستای اگر اسلام نمی بود ما گمراه میشدیم دمیجا لضللنا لام گرفت لولا الله ما اهتدینا دمیجا چی هستای شرط لولا الله اگر الله نمی بود جواب شرط چی هستای اهتدینا یعنی اینجا اثبات میکنه اگر الله نمیشید ما هدایت نمیافتیم. در اینجا میگه لولا العلم لجهلنا. لو در اینجا چی هست؟ شرط هست. لولا العلم. العلم در اینجا امتناع. یعنی را من کرده است که اگر علم نمیشید لجهلنا جوابش چی هست؟ ما جاهل میمونیم. اگر علم نمیشید ما جاهل میمونیم. وقتی که مثبت هست جوابش چی آمد؟ لام اومد. لام گرفت. لولا العلم ما عرفنا شيئا اگر که علم نمیشید ما چیزی را نمیدانستیم از اینجا برای فرق ما و لا چخل میکنیم مثال میگیریم که لولا العلم ما عرفنا شيئا اگر علم نمی بود یعنی مانع در چه است علم است مانع علم ما عرفنا شيئا جواب است که اگر علم نمی بود ما هیچی نمیدونستیم اگر بگیم که لولا العلم لعرفنا شیئا دیجا چون هم درست نمیشه مثبت نمیشه برای چی؟ برای که اگر علم نمی بود ما میدونستیم همه چی را این خیلی ترجمه میشه اگر علم نمی بود ما میدونستیم یعنی که دیجا علم که نباشه چی خیلی میدونی؟ نمیدونی برای هم قدر لا دیجا درست نیست که لا عرفنا بمانیش مثل بالا که لولا العلم لجهلنا اگر علم نمیبود با تحقیق ما جاهل نم چه جاهل میمونیم لجهیل نه اگر که ما بمونیم ما جاهل نه اگر که علم نمیشید ما جاهل نمیمونیم چه مثبتش نمیتونه به همین خاطر چیکار میکنه گفت که اگر که جواب مثبت بلام میه اگر جواب مثبت بود بلام میایه میگه یجوزو جایز است، یجوزو ان تدخل علیه ان المصدریه و اسمها و خبرها، جایز است که در دا آن داخل بشه و انی مصدری قطع اسم خبرش، انی مصدری اما این نخواتش در نظر داره، همه خیلی میگن انی مصدری یا که حروف مشابه به فعل میگن یا که توکید میگن، چندین نام داره، همی خلاصه چی است که این نخواتش رو در نظر داره، جایز است که اما بدرویه. با مثالی لولا ان البرد شدید لخرجت من البيت، اگر میگم به درستی که هوا خنک سخت نمی بود ما خارج میشیدم، از خانه خارج میشیدم. و تقدیرش چی است؟ میگه لولا شدت البرد لخرجت من البيت. برای چی انی مصدر گفته اینجا؟ برای که امیجا مصدر در نظر داره، امیجا از گفت که لولا ان البرد شدیدون، یعنی که لولا شدت البرد، شدت مصدره، به همین خاطر امیجا خیلی گفت، یعنی قصد سخنش چی بود که لولا شدت البرد لخرجت من البيت، اگر که شدت یعنی خنکی نمیشید ما از خونه خارج میشدم، یعنی که در چی در آمد انا و اخواتاش آمده اینجا، البرده چی میشه؟ اسمی انه میشه و شدیدون خبری انه میشه. خب لولا خودش چی هسته؟ مثال حرفه، حرفی بگیم عدد و شرط های حرفه رو ما میدونیم که در چی اعراب نمیشود، فهمو؟ مثال حرف امتناع میگیم لی وجود، نه امتناع لی وجود میگیم، تمام مبنی علی سکون لا محل من الاعراب، همین قدر اعراب میکنیم شد. بعد دلشم خیلی چی از اعراب کده میریم. خب خویده دیگری من، قیده دیگریمون لومای، لولا بود و لوما، لوما ای لولا چی فرق میکنه؟ میگه لوما شرط، همین حرف شرطه، مثل لوما لولا بمانند لولا، یعنی که هیچ فرقی نداره. تقول لوما الاسلام لا ضللنا، لوما العلم ما عرفنا شيئا، مثل هم واسطه، هم خیلی استفاده برده میشه و هم خیلی استفاده برده میشه. در این مساله بحث هست بین علما، بین نحات، خصوصا قول سیبوی است و همچنین علم عصر نافاضل سمرائی ذکر میکنه که امی لوما یعنی شدیدتر است، ای لولا، لوما ای لولا شدیدتر است. بعد لولا به معنای بسیار میآید، یعنی که دلالت کننده بسیار تر است نسبت به لوما. این را بعد در الفه بالمالک انشاءالله که میخونین الله نصیب کرده باشه. خلاصه که جوالی همقدر ما بفهمیم که مصر کتاب گفت که مثلو لولا، یعنی که مانندی همون، تمام به همین اکتفا میکنیم انشاءالله. در اوجه آمدیم بعد استثناءش رو بیان میکنه خودش. اعرابش چی خیلی میشه؟ لوما الاسلام لضللنا، لوما او لولا، یعنی هر دوش گفتیم یک سیعه، یعنی اون اعراب میشه. حرف امتناع است لی وجود مبنی علی سکون لا محل لها من الاعراب، طبیعیه که چه حرفا اعراب نمیشن. الاسلام مبتدا مرفوع، گفت که بعد لولا و لوما چیزی که میگه مبتدا اعراب میشه. مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره و الخبر محذوف تقدیره موجود. لضللنا لام حرف جواب است، جواب و ربط انا مبنی علی الفتح لا محل من الاعراب، همچنین حرف اعرابش نمیکنیم. و جمله جواب من الفعل و فاعل لضللنا لا محل لها من الاعراب، یام جمله چه اعراب نمیشه و هشت نمود جمله را گرفته بودیم که اعراب نمیشیدن. خب میگه که اعراب اسم اشاره نعتن، در کدام حالت اسم اشاره را نعت اعراب میکنیم؟ ما میدونیم که اسم اشاره با اعرابای خاص هم دارن، بعضی جا مفعول به اعراب میشه، بعضی جا نعت اعراب میشه، خب بعضی جا مبتدا اعراب میشه. خلاصه میگه که یعرب اسم الاشاره نعتا اذا وقع بعد، اگر که اعراب کرده میشه اسم اشاره نعت اگر واقع بشه بعد چی؟ یکم العلم، علم میدونه که نام ها. و مثالی من ابراهیم هذا، من مبتدا میشه، ابراهیم خبر میشه، هذا نعت میشه و همچنین ابراهیم منعود و هذا نعت رو میشه، این نعت علم میگن. خب هذا اسم اشاره مبنی علی السکون فی محل رفع نعت، برای چی فی محل رفع؟ برای که ابراهیم چی بود؟ مرفوع بود، خبر مرفوع بود، یعنی که تابع پیرویش میکنه. المعرف بالاضافه، یعنی که معرفه با اضافه، وقتی که در معرفه اضافه میشه و در همین حالت چکا میکنیم؟ نعت اعرابش میکنیم. مثالی ارینی ساعتک هذهی، ارینی ارا فعل است، فعل هایی که بعد دت مفهومی نیاز دارن. ارا یعنی انت، فعل مضاری است، فعل امر هست. ارا انت یعنی فاعلش، نی نون نون می خویا است، یا چی است مفعول به اول است. ساعتک دیگه ساعت مفعول به دیوم می شوه. خیکا ضمیر متصل انا مبنی علی الفتح فی محل جر مضاف الی برای ساعت همچنین با مضاف می شوه. هذه نعت می شوه. خب اسم اشاره چی گفت؟ گفت که مبنی علی السکون فی محل نصب نعت. برای چی فی محل نصب؟ به خاطر اینکه ساعت وای کرده صاحب صفت کرده صاحب ساعت مفعول به ای مفعول به منصوب ای به این خاطر دایجم چی شد؟ هذه یعنی که منصوب شد. خب قاعده دیگری ما تغلیب. تغلیب یعنی که چی را میگن؟ غالب. خب اونایی که غالباً غالباً ایت هست، غالباً اوت هست، همین را چی میگن؟ تغلیب. تغلیب میگن هو تفضیل او تقدیم احد لفظین علی الاخر، یعنی که افضل شماریدن، بهتر شماریدن، یا یعنی که تقدیم کردن، پیشگذرانیدن یکی از لفظها را بالای یکی دیگر. یغلب المذکر علی المؤنثی، غالب میآید مذکر بالای مؤنث. تقول میگم که ابنائی و بناتی یدرسون، ابنائی یعنی که بچه های ما و بناتی دخترای ما، هر دو شاور بنات و ابنا. همین حالت ده چی آورد؟ یدرسونه صیغه را صیغه چی آورد؟ مذکر آورد، یعنی جمع مذکر سالم آورد. یعنی که گفت که مذکر غالب میاد بالای مؤنث. وقتی که مذکر مؤنث که ذکر شد، صیغه باید صیغه چی باشه؟ صیغه مذکر باشه. و میگم که و تقول النساء والرجال يصلون، یعنی که نساء جمع زنک هست و رجال جمع مردک هست. یکم نساء را آورد، دوم یعنی ایروی ترتیبش وابستگی نداره، ایروی ترتیب وابستگی نداره. در جمله پیشینگی مون ایروی ترتیب اگر نگاه کنیم، یکم ابنا را آورد. ابنا چی؟ جمع فرزند است، ابن ابنا. و دیم بنات آورد، بنت بنات، یعنی ایروی ترتیب یکم بچه و دیگه یکم مؤنث آورد، یعنی النساء. ایروی ترتیب یگان دخالت نداره. چی پیش میاد؟ چی قفا میاد؟ غالب کی است؟ غالب مذکر است. النساء والرجال يصلون، يصلون چی است؟ یعنی که جای مذکر سالم است و صیغه صیغه مذکر است. انا والخبر میگه، والخبر چی است؟ یدرسون و یصلون میگه جاء بلفظ المذکر تغلیبا، به خاطر چی اومد؟ میگه همین لفظ ها میگه، یعنی همین خبر، هر دی خبری که یدرسون و یصلون را تقریبا، یعنی که به خاطر تغلیب بدنش، به خاطر غالب بدنش میگه به لفظ مذکر ذکر شید. و من تغلیب ایضا قولهم، همچنین از جمله تغلیب چی هست؟ میگه الابوانی. اصل ابوان یعنی ابو هست، این مصنع میشه، ابوان مصنع میشه، هیچ کس دو پدر نداره که الابوان یعنی دو پدرش، اگر اخی نگاه کنیم. اما این صیغه چی هست؟ به خاطر تغلیب بدنش هم اب و هم اومدن در بر میگیره. وقتی ابوان کی گفت، میفهمیم که هم پدر و هم مادر شده نظر داره. و چرا القمرانی؟ وقتی القمران کی گفت، قمر یک تا است، محتوی یک تا است، اما دیگه چی میداره؟ هم شمس و هم قمر. برای چی؟ برای شمس مؤنثه و قمر مذکره. فهمو دخمون در زبان تاجیکی برعکس میگن نه؟ که مثلا شمس آفتاب مذکر میگن و ماهتاب مؤنث. اما در اصل چی است؟ این غلط است، چون که در قرآن شمس مؤنث ذکر کرده است و قمر مذکر. موضوع دیگری مون اضافه الظرف الی الجمله، وقتی که ظرف اضافه میشه در جمله. میگه تعرب جمله الواقعه بعد الظرف مضاف الی، واقع میشه اول یکم اعراب کرده میشه جمله ای که واقع میشه بعد از ظرف. بعد از ظرف جمله کاملا ما میدونیم که بعد از ظرف اگر کلمه بیایه مضاف الی میشه، مشکل نبود. مثال میفتن که امام بیتی، خلف مدرستی. اما اگر جمله هم بیایه، اگر جمله هنی که بیایه چی هست؟ مضاف الی میشه. بعد جمله را چی میگیم؟ فی محل جر. فهمو؟ خب به مثالی مات ابراهیمو، مات ابراهیمو، مات فعل، ابراهیمو فعیل، یوم ظرف، ظرف و مضاف، ظرف و مضاف. یوم انکسفت شمسو، انکسف چی هسته؟ فعل هسته و شمسو فعیل هسته. اما این جمله در عموم چی اعراب کرده می شود؟ جمله فی محل جر مضاف الی، بخاطر چی؟ بخاطر که یوم مضاف بود. و جمله این که صفت شمس و فی محل جر مضاف الی خجه ایراب که خودش لی وقوعیها بعد از ظرف یوم، برای وقع شدنش بعد از ظرف یوم. و من ذلك قولک، و همین خیر قول خودت مثال میاره، سفرت یوم ظهرت النتائج، سفر کردم روزی ظاهرشده نتیجه ها، یعنی روزی نتیجه ها برامدن، یعنی بعد از امتحان نتیجه می برایه، همون را در نظر داره که سفر تو فعل فاعل می شود و یوم ظرف می شود و هو مضاف. ظهرت النتائج در جمع ظهر فعل و نتایج فاعل است. اما در چی میگیم؟ جمله، جمله فی محل جر، فهمه مضاف الی. ولدت یوم زار الوزیر الجامعه، میگه تولد شدم در روزی که زیارت کرد وزیر جامعه را، یعنی دانشگاه را. خب در اینجا یوم ظرف است و زار الوزیر الجامعه در اون جمله است، جمله چی میشه؟ فی محل جر مضاف الی. و منه قوله تعالی، و همینچون آیت ذکر میکنه، یوم نقول لجهنم هل امتلأت، در اینجا آیت پیش کشنه یاورد انا یوم ظرف است، نقول لجهنم هل امتلأت، در جمله در عموم همش چی میشه؟ انا مضاف الی مجرور، یعنی فی محل جر. حوار می خونیم، ترجمه کنیم، کلمه ناشو بیان میکنیم، بنویسه ان شاء الله. حوار بین مدرس و طلبه هاش. مدرس میگه که هاتو دفاتر یا اخوانو، دفتراتون بتین ای برادرا، الطلاب يسلمون الدفاتر، و طلبه ها تسلیم میکنن دفترهایشون رو، یعنی میسپارن. حسن میگه که انا لم اکتب الواجبات یا استاذو، ما وظیفه های خانگی من ننویشتم ای استاز. مدرس میگه که لیمه، برای چی ننویسانده؟ حسن میگه انکسرت نظارتی فلا استطیع ان اقرأ او اکتب، شکسته شد عینک من و نتوانستم که بخونم و بنویسم. مدرس گفت که عذرک مقبول، عذرت قبول است. و این دفترک یا معاویتو، و در کجا از دفترت ای معاویه؟ معاویه گفت که انا ایدن لم اکتبو، ما هم اینچونین ننویساندم. مدرس گفت که این کسرت نظارتک ایدن، آیا عینکت هم اینچونین شکست؟ معاویه گفت که لا، انقطعت الكهرباء في محجعنا بعيد الصلاة المغربي، گفت قطع گردید برق در خوابگاه ما کمی بعد از نماز مغرب، و استمر الانقطاع الى منتصف الليل، و بر دوام ماند انقطاع شوی تا نصف شب. در اینجا بعیده از بعیده، بعید بعید، اما تصغیر است. منتصف الليل يعني نصف الشعب. ينفتح الباب ويدخل عدنان، دارك شده شد و داخل شد عدنان. مدرس گفت كي لما تأخرت يا عدنان، براي چه دير کرده يا عدنان؟ عدنان گفت كي انقلبت سيارة في طريقي فتوقف المرور، چپه شد ماشين در راه و باز استودان از حرکت. مدرس گفت که انقلبت سیارتون، اینا ماشین بگیم چپشید در کجا؟ عدنان گفت که فی المنعطف الذی عند الجسر، فی المنعطف یعنی در همون دروحگی، یا که در روحایی که کم و بیشی، میگه کم و بیشی دارن، در همون جا میگه در نزدیکی جسر، یعنی کپریک. مدرس گفت که اسلیم الرکاب، آیا سالم ماندند اما مسافران؟ عدنان گفت که نعم، سلیمو والحمد لله، بله گفت سالم ماندند الحمد لله، لولا فضل الله علیهم لماتوا، اگر که فضل الله بالای آنها بود می مردند. کان الانقلاب عنیفا، گفت امو چپشویش سخت بود، یعنی شدید، یعنی فهم به معنی شدیدن. فقط این خلعت الابواب، به تحقیق پراکنده شدند درهایش، یعنی پریدن درهایش، و تکسر زجاج و شکسته شدند آینه هایش، شیشه هایش. مدرس گفت اقرا الدرس یا طلحه، ای طلحه درس بخوان، طلحه میخوانه. این کسفت الشمس یوم مات ابراهیم، آفتاب گرفته شد روزی که ابراهیم وفات کرد. فقال الناس، مردم گفتند این کسفت لموت ابراهیم، گرفته شد به خاطر مرگ ابراهیم. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله، و دروسی که آفتاب و ماهتاب آیتی هستند از آیات های الله، یعنی معجزه. لا ينكسفان لموت احد، گرفته نمی شوند برای مرگ هیچ یک نفر، ولا لحیاته، و یا برای حیات یکی. فاذا رأیتموهما فادعوا الله و صلوا حتى ينجلیا، و هنگامی که دیدید آن دو را، پس دعا کنید الله را و نماز گذارید تا اینکه جلا بدهند، یعنی روشن بشوند. عدنان گفت که من ابراهیم و هذا یا استاد، کی از این ابراهیم ای استاد؟ مدرس گفت که هو ابن النبی صلی الله علیه و سلم من ماریت القبطیت رضی الله عنها، او گفت پسر پیامبر صلی الله علیه و سلم از ماریه قبطی است، الله از روزی باشد. معاویه گفت که الاسم ابراهیم غیر منصرف هو، نام ابراهیم آیا غیر منصرف است آن؟ مدرس گفت که نعم. معاویه گفت لما، برای چی؟ مدرس گفت که لانه علم اعجمی والعلم الاعجمی لا ينصرف، بخاطر آنکه او اسم عجمی است، یعنی غیر عربی است، و نامی انا عجمی غیر عربی، یعنی غیر منصرف است، یعنی ممنوع من الصرف است. اینا در باب ممنوع من الصرف گرفته بودیم کلمه عجمی و اعجمی در همین جا خطا است، یعنی که فرق بین عجمی و اعجمی چی است؟ وقتی که ما حمزه قطع نویسندیم معنای این دیگه می شود، وقتی که به حمزه نویسانده معنای دیگه می شود. عربی و عجمی، یعنی عربی و غیر عربی، اما اعجمی می تونه عرب باشه، فهمو؟ می تونه انسان میگیم که و هو اعجمیون، یعنی که عرب است اما زبان عربی را خوب نمی داند، زبان عربی را به فصحی گفزده نمی تونه، عرب است اما اعجمیه، عربی اعجمیه، فهما؟ اما عجمی چی است؟ غیر عربی، غیر عرب همه را عجمی میگن، جایز نیست که غیر عرب همه را اعجمی بگوی، یعنی عجمیه که به زبان عربی به فصحی خوب سخن کرده میتونه، زبان عربی را خوب میدونه، او را اعجمی گفته نمیشه. این خطا است، این خطا در بسیار کتاب ها دیده میشه، حتی در کتاب های شریعت، در بعضی از کتاب شریعت هم همیشه ذکر میکنن در بابی انا امی، در حدیثی که میگه که لا فضل لعربیین على عجمیین ولا لعجمی على عربی ولا احمر على اسود ولا اسود على احمر الا بتقوى. خلاصه حدیث دراز است، این در مسند امام احمد است، اما وقتی مسند امام احمد شکل اساسی خچه اگر ببینه، نسخه اصلی شکل ببینه، در اوجه لا فضل لعربیین على عجمی آورده گیه، على عجمیین، اما دیگه کتاب حدیث وقتی که میبینی یا که در مثال کتاب های دیگه، کتاب هایی که میارن شریعتی، در اوجه اعجمی میارن، یعنی خطاب به نهایت مشهور است بین علما حتی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.